أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاء عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم فإن تولوا فقل حسبي الله لا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. عرض ادب و ارادت مجدد به حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند. همان گونه که قطعا متوجه شدید، بنده افتخار دارم در استدیوی برنامه‌مون در واقع میهمان ارجمندی رو کنار خودم داشته باشم، جناب استاد دکتر عبدالفتاح علی تاروتی از قاریان برجسته جهان اسلام، که همه آنانی که در واقع در گروه علاقمندان عاشقان قرآن کریم هستند، که شاید بتوانیم همه مردم عزیزمون در جمهوری اسلامی ایران رو در شمار اونها بیاریم و قطعا هم همینطور هست، جناب استاد تاروسی رو میشناسن. اجازه بفرمید من عرض سلام و ادب بگم و خوش آمد. السلام علیکم و السلام و تحیات. انا اعبر عن سعادتي و فرحتي و شكري و تقديري و امتناني لهم بهذه الاستضافة لهذه القناة العظيمة التي أحبها كثيرا وأداوم على مشاهدتها في مصر، فلهم كل الشكر والتقدير. در ابتداء از همه عزیزان در این برنامه خوب و در این تیمای خوب که تیمای جهانی هست تشکر بکنم و قدردانی بکنم که این برنامه رو برای ما فرصت دادن که در خدمتشون باشیم. زنده باشین. تشکر. ما می‌دانیم که جناب استاد تاروسی در این دوره از مسابقات عضو محترم هیئت داوران هستند از کشور مصر. مطمئنن جناب استاد سوابق هم دارن که همش درخشان و ارزنده است. دوست داریم بدونیم که اگر تمایل دارن از سوابق خودشون در کشورهای دیگر بگن و اینکه آیا اولین دور است که در ایران در کشورت داوری حضور دارن یا خیر. كما تعرفون انكم في رحاب القرآن الكريم وفي دولة الاسلام وانكم عضو في التحكيم. يا حبذا لو تقنعونا على فعاليتكم القرآنية وحياتكم القرآنية في هذا المجال، وهل شاركتم في تحكيم في دول اخرى؟ الحمد لله حياتي كلها مع القرآن وبالقرآن. الحمد لله خدا تمام زندگیم با قرآن و به همراه قرآن. فأنا من أسرة قرآنية. بنده از یک خانواده قرآنی هستم. جميع إخوتي يحفظون القرآن. تمام برادرهای خودم حافظان قرآن هستند. ذکورا و إناثا. چه پسر و چه دختر. والدي رحمه الله هو الذي حفظنا القرآن. پدرم خدا رحمت کند ایشان را، من قرآن رو آموخت. ختمت حفظ القرآن و عمري 8 سنوات. و قرآن رو به آخر رسوندم و عمر من 8 سال بعد. و تخرجت من الازهر الشريف. و در انتها در دانشگاه الازهر به اتمام رسوندم. كليه اصول الدين ودعوه الاسلام. و دانشگاه اصول دین و امامت، امام جماعت. اعمل امام و خطیب الاوقاف. و در حال حاضر در اوقاف امام و خطیب هستند. قارئ بالاذاعه والتلفزيون و همچنین منذ 16 سنه. و همچنین ایشان در صدا و سیما تلاوت هایی دارن از سن 16 سالگی. زیارتی هذه هي المره 11 الى ایران. 11مین بار به جمهوری اسلامی سفر میکنه. يعني منذ عام 2001 لم تنقطع زياراتي المتتالية إلى إيران. يعني السنة 2001 ميلادي تا الآن. در حدود 11 سال. وهذه المرة الثانية التي يتم اختياري فيها محكما في المسابقة الدولية. وإن بار دوم كه در جزء هيئة داوران محسوب میشه. كنت في الدورة قبل الماضية. در دورة قبل. در دورة قبل در 24 دورة. كنت أحكم في قسم اللحن والنغم. در قسمة صوت اللحن داوري مكازا. أما الآن فأنا أحكم في قسم الوقف والابتداء. أما الآن در قسمة الوقف والابتداء داوري مكنا. درود بر شما. استقبال مردم رو دوست داریم بدونیم که جناب استاد در کشور عزیزمون از قرآن کریم چطور دیدن طی این 11 باری که فرمودن به ایران سفر کردن. کیف رأیتم استقبال الناس في إيران الإسلام للقرآن الكريم باعتبار أنتم حظيتم بمجيئكم إلى إيران يعني حوالي 11 سنة؟ يعني ربما هذا السؤال يسأل لقارئ يقول لأول مرة يزور إيران عشان يعبر عن هذا الشعور. شاید این سؤالی که شما پرسید برای اولین کسی که ایران رو زیارت بکنه شما ازش سؤال میکنید که از خودش ابراز بکنه. ولكن أنا اصبحت الان واحدا من اهل ايران. ولی الان یکی از فرزندان ایران به حساب ولی محبین ولی اتصالات تلفنیه اسبوعیه لا تنقطع بینی و بین المستمعین والاحباب هنا باستمرار. و دارای دوستانی هستم و برادرهایی هستم در اینجا که هیچ وقت در ارتباط باهاشون هستم و در تماس با عزیزان هستم. حتى أنني سررت جدا حين سمعت القارئ الإيراني اليوم في المسابقة وهو يقلد الشيخ الطاووسي، فكنت سعيد جدا يعني بهذه. خصوصا أنه خير خوشحال بودن كقارئ عظامي از إيران از طاووسي تقليد مكرد. يعني الحمد لله يعني أصبح بيني وبين المستمعين ود وحب وصلة. الحمد لله بين شنوندگان و بين قاریان حالت دوستی و محبت به وجود آمده. يعني استقبلهم الطبيعي لأهل القرآن فوق الوصف، يعني شيء عظيم جدا. واقعا وصف نمیشه استقبال مردم ایران از قرآن کریم. بداية من اول نزولنا في المطار تجد المسؤولين حتى في تخليص الجوازات يقدرون اهل القران وينهون الاجراءات بسرعه. واقعا از اولین باری که وارد فرودگاه شدن تمام مسئولین عزیز واقعا تلاش های زیادی کردن تا ما را به اینجا آوردن. نزولا بأي فندق نصل فيه أو ننزل فيه تجد العاملين بالفندق يجلون أهل القرآن ويحترمونهم. وهمشين در هوتيلي كمان درش پیاده شدم ایشون خیلی یعنی تشویق دیدن از کسانی که اونجا شاغل هستن. بين حتى عن الأمن في هذا المكان لهم تعامل راقي جدا مع أهل القرآن. همچنین مسئولین حراست که واقعا با من خیلی خوب برخورد کردن که من خیلی خوشحال شدم و مسرور شدم. ما به شما علاقمندیم استاد. نحن نحبک كثير و انا احبكم اكثر. ما شما رو بیشتر دوست داریم. محبت داریم. من دوست دارم که جناب استاد تاروتی برای ما از نقاط قوت و ضعف مسابقات بگن و ببینن که چطور دیدن سطح مسابقات ما دو. ارزیابی ایشون از سطح مسابقات 26مین دوره چیست؟ كيف تقيم المسابقات القرآن مسابقات القرآن الدولية في إيران الإسلام؟ ما هي نقاط القوة والضعف في هذه المسابقات؟ ما هو تقييمكم لهذه المسابقات؟ أريد أن أتكلم بصدق. ما المهم دراستي صحبات بكم درود باشا وبصراحة. أحسن وبدون مجاملات وبدون مجاملات. يعني الدورات السابقة كانت أقوى من هذه الدورة. يعني دورة هاي كقبلا بود بهترين از این دوره بود. يعني نحن إلى الآن لم نسمع قارئا متسابقا قويا إلا القارئ الإيراني فقط إلى الآن. يعني ما الآن واقعا تمام قارئي كشنديم زياد قبينا بجود قارئان إيراني من ناحية الصوت والأداء از نظر صوت الله ومن ناحية الحفظ والصوت قارئ من السنغال ودر ارتباط با قراءة از كشور السنغال از نظر صوت وحفظ. حين يكون تم اختبار أكثر من 40 قارئ ولا ولا ولا يتم اختيار غير 2 يعني لفت الانظار فهذا يدل على ان المستوى ضعيف. ان در حدود 40 شرکت کننده ما 2 نفر انتخاب کردیم از همه شرکت کننده ها نشانه بر ضعف يعني تمكين المسابقه. يعني ما زلنا في غدا او بعد غد يتم يعني يكون هناك منافسه اشد واقوى ليظهر قوة المتنافسين حتى الوصول للمركز النهائي. وبعد هم دروز دیگه داریم که واقعا با مسابقات بالاتری که این عزیزانی که انتخاب شدن با مسابقه بهتر و بالاتر انشالله انجام بدن. سطح تلاوت قرآن ایرانی رو استاد در جهان چطور میبینید؟ ما هو يعني كيف تقيمون التلاوة يعني تلاوة القراء الإيرانيين على مستوى العالم؟ يعني عندما يقرؤون كيف تقيمونهم؟ أولا القراء الإيرانيين أصبحوا أكثر تشبه بالقراء المصريين. يعني أولا قاريان إيراني واقعا نزيك قاريان مصري شدن. فلا يمكن أن تعتقد أن هذا قارئ إيراني، يعني حين تسمعه تحس أنه قارئ مصري بلهجة عربية فصيحة. وإيش وقت بيت نمكن كإيشون قارئ إيراني يعني بفصاحة وبعربي خندن قرآن الكريم. ويكفي أننا حين أنزل إلى تركيا أو إلى باكستان أجد من يقرؤون معي قراء إيرانيين. وهر دوهي كبنده بسفرهاي تركيا مثلا مسافرات مكنم يا باكستان احساس میکنم یک قارئ ایرانی در کنار من هست. و هذا يدل على انهم انتقلوا الى العالميه. و این دلالت بر اینه که واقعا به جهانی مشهور شدن، به جهان اسلام مشهور شدن قارئان ایرانی. یعنی الحمد لله امکانیات عالیه و نغم و مقامات و حفظ، فهذا شيء عظيم جدا. الحمد خدا واقعا خیلی با ارزش هستن از نظر صوت، از نظر لحن، از نظر مقامات قرآنی و نغمات قرآنی هست. حتی القراء الافتخاریین الذين يقرؤون هنا في المسابقه ان كان الشيخ احمد ابو القاسم ولا الشيخ مسعود ولا الدكتور قاسم، كل هؤلاء الذين قرؤوا في افتتاح المسابقه كلهم اصوات جميله واداء جيد ودكتور كرمي الذي قرأ اليوم. إذن أصوات جميلة، والأخ طوسي الذي كان يؤدي قبل صلاة المغرب، إذن كلها أصوات جديرة بالاحترام والتقدير. أكثر دوستان اللي تلاوت فرمونا قاريان مشهور إيراني همچنين كيشون نام بردن إنها واقعا در سطح خیلی بالای هستن و در سطح خیلی خوب هستن که خودم یعنی مسرور هستم که اینها رو بشنوم. شیوه تلاوت قرآن ایرانی رو چطور میبینن؟ آیا فقط تقلیدی میبینن؟ به عنوان یکی از قاریان برجسته کشور مصر که سابقه درخشانی در این عرصه دارید و برای ما باعث افتخار است که خدمت شما هستیم، دوست دارم از اون نگاه برای ما بگید که به نظر شما شیوه تلاوت قرآن ایرانی رو آیا فقط تقلیدی میدونید؟ کیف ترون قراءه القراء الايراني، هل هي تقليديه ام يعني في مستوى جيد هم يقرؤون يعني انها تقليديه ام لا؟ التاثر موجود، يعني هم يسمعون جيدا انها خوب میشنوند، ومن يسمع جيدا يتاثر جيدا، فهركز خوب میشنوند تاثير برؤوا يعني تفتحت مسامعهم على اصوات القراء المصريين وبوشاشهم باز شد برای قاریان مصری. من يقلد الشيخ مصطفى اسماعيل، ومنهم من يقلد المنشاوي، ومنهم من يقلد الشيخ الشحات انور، ومنهم من يقلد الشيخ الليث، ومنهم من يقلد الشيخ الطاروت، فكل هذه يعني تاثروا جدا بالاصوات وبالتلاوات التي يسمعونها القران. اكثر تلاوات هاي عزيزان مبينين انه اكثر متاثر بتلاوات هاي مرحوم منشاوي وعبد الباسط وشحات محمد انور وهمشين طاروتي، اینها خیلی مؤثر شدن با قرائت این عزیزان. آنچه که به نظرشون میرسه برای کسانی که الان بیننده برنامه ما هستند و علاقمند و عاشق قرآن کریم، در کشور ایران ما زیاد داریم کسانی که جوانان و حتی کودکانی که خیلی علاقمند به قرآن کریمند و یادگیری قرآن کریم و دوست داشتن که الان مثلا میشد شاید در همین محل استودیوی ما حضور می داشتن، جناب علی رو از نزدیک می دیدن، یا صوت زیبای شما رو که در همین چند قبل ما شنیدیم و همه لذت بردیم از نزدیک می شنیدن، و خب متاسفانه این امکان وجود نداره. توصیه ویژه‌ای برای علاقمندان قرآن کریم برای یادگیری بهتر قرآن؟ كما تعرفون انتم الان يعني في رحاب القرآن، وكل الناس وكل المحبين للقرآن وكل الأطفال يتعشقون ليروكم وأنتم تتلون القرآن، وهم يحبون أن يأتوا إلى هذا المكان ولكن ليس بإمكانهم وبوسعهم المجيء. ماذا توصون يعني هؤلاء الناس، هؤلاء الطلبة، هؤلاء المحبين للقرآن الكريم حتى يستمروا في هذا المجال؟ أقول لكل من يشاهدنا، میگویم برای کسانی که ما رو میبینن، من حفظت القرآن، از حافظان قرآن، او من المبتدئین في حفظ القرآن، از کسانی که تازه قرآن رو شروع کردن، ولم يستطيعوا ان يحضروا معنا في هذا المكان، نتوانستن که در این برنامه حضور یابند. نقول لهم استعدوا جيدا، من به اینها توصیه میکنم که مستعد باشن، آماده باشن، لتكونوا حفظا للقرآن، برای اینکه حافظ قرآن باشید، و تجلسوا على منصه التلاوه، و میشینید روی جایگاه قرآن، و تصل اصواتكم الى العالم، و صداهای شما به تمامی جهان برسد، و وقتها نسعد ان نسلم عليكم و نصافحكم، و در اون وقت خوشحال میشیم و دست شما رو میگیریم و در خدمت شما باشیم. فمن كنا بعيدين عنه الان فغدا حين يكون من حفظة القرآن نكون إخوة وأحبة وأصدقاء إن شاء الله. اگر امروز ازشون دور هستیم فردا ان شاء الله در کنارشون هستیم و نزدیک هست که قاری میبینیم و حافظ میبینیم در کنار خودمون. فبالقرآن ترفعون، فبا قرآن انسان علو و مرتبه پیدا میکنه، وبالقرآن يعلو شأنكم وتكونوا في مقدمة اهل العلم واهل الفضل، وبا قرآن با ارزش و بلند مرتبه میشید در کنار اهل قرآن. پیشنهادی استاد دارن؟ چون اشاره کردن به این که برخی از کسانی که تلاوت کردن از سطح کیفی کمی برخوردار بودن، پیشنهادی دارن برای اینکه ما انشاءالله اگر سال آینده خواستیم مسابقه برگزار بکنیم در دوره 27 قاریان که حضور پیدا میکنند همه از کیفیت تلاوت بالایی برخوردار باشن؟ أنتم تفضلتم في هذه السنة يعني المقرئين كانوا في مستوى واطئ أو منخفض، فما هو اقتراحكم يعني للمسابقات السنوية القادمة 27 التي تقام في الجمهورية الإسلامية؟ كيف تقترحون يعني أن تكون المسابقات في أفضل حال للقراء أو الحفاظ الإيراني؟ هذه الملحوظة لا توجه إلى القائمين على المسابقة في إيران، الملحوظة التي سأذكرها ليست إلى المسؤولين عن المسابقة. إن كلمي كعلن من مقام نبري كساني كبرغزار كننده المسابقات هستش، لما هي توجه إلى الدول براي كشبرها، من إنو موجه میکنم برای صحبتم و برای کشورهای که تخیار قرآن رو در این مسابقات میفرستن. تخیار افضل العناصر، پیدا کنید بهترین و بهترین الگوهای قرآنی. تخیار من یشرفکم امام العالم، و بهترینشون در مقابل دیگران شما را قرار بده. فما هو شعوركم وانتم تجلسون امام التلفاز وتشاهدون المتسابق من أي دولة وهو يتلعثم ولا يعرف أن يقرأ؟ ما شما وقتی نشستید و قاریان خودتون رو میبینید و نمیتونه به نحو احسن قراءتش و یا حفظش انجام بده. فكل قارئ يقرأ ويتفوق يشرف نفسه ويشرف دولته. و هر قاری که واقعا با امتیاز خوبی کسب کنه واقعا این شرفی برای دولت خودشه. فامتیازی برای دولت خودش. المسؤولين عن المسابقة يرسلون إلى الدول أن أرسلوا إلينا أفضل الحفاظ وأفضل القراء، فتأتي هذه النماذج الضعيفة، فما ذنب المسؤولين هنا في إيران؟ التقصير يكون من الدول التي ترسل الحفظة الغير جيدة. يعني متأسفون برگزار کننده تقدير ندارن، إنها دعوت میکنن ولی مشکلی که هستش کشورهایی که هستن ضعیفترین افرادی رو برای این مسابقات میفرستن. ولكن هي تجربة ناجحة، يعني حتى للمتسابق الغير متميز هو يستفيد من أخطائه ليعود في المرات القادمة إن شاء الله وهو أفضل واحد. در نتيجة يك تجربة كاملة براي كساني كآمدن وشركت كرن در این مسابقات كسال تجبره و برگردد براي ساله های آینده و قراءتش به نحو احسن انجام بده. تغییرات امسال در آیین‌نامه داوری ظاهراً انجام گرفته. استاد چطور دیدن این تغییرات رو؟ اساساً آیین‌نامه داوری ایران رو چطور می‌بینن؟ یه سطحش رو در مقایسه با کشورهای دیگر. حدث بعض التغييرات حول طرق التحكيم. هل شاهدتم يعني هذه التغييرات بالنسبة يعني هل تفيد بالنسبة للمشاركة للدول الأخرى؟ يعني هذه الطرق التحكيم. والله يعني طرق التحكيم فيها إنصاف، يعني فيها إحقاق الحق حتى لا نبخس أحد حقه. يعني أنا أحيانا أختلف مع الأستاذ أبو الفضل علامي بجواري في نصف درجة حتى نكون نعطي لكل واحد حقه. تمام ضوابط داوری خیلی خوب هست و به نحو احسن هست. حتی دوستی که در کنار من هست داوری میکنه اختلاف نظرش نیم نمره است، یعنی خیلی اختلافی کمی هست، مبنی بر این که بهترین ضوابطی داریم ما که عدالت رو برپا کنه. یعنی هذه الطرق تنصف المتسابق وتعطيه حقه ولا يضيع حقه ابدا في هذه اللجنه. و این ضوابط بهترین ضوابطی هستش که من مشاهده میکنم و حق رو به قاریان قرآن، یعنی به شکل عدالت و با انصاف. فكل قسم له اثنين من المحكمين، هر قسمتی دو تا داور دارد. حتى لا يعني يتحكم عضو واحد في درجة المتسابق، إنما يكون في اثنين أعضاء، إذا يعني تهاون أحدهم يكون العضو الآخر يعطيه حقه بما يرضي الله سبحانه. وبيستر إنك دو تداور هست، اگر یک نفر واقعا داوریش به نحو احسن نبود در کنارش قوت قلبی باشه داور دیگه حق شرکت کننده از بین. و بعدین کلمه حق في حق الدكتور عبد الرسول عبائي رئيس هيئه التحكيم انه يتابع بنفسه كل ورقه ويؤكد ان هذه رساله وهذه امانه. و در ارتباط با ریاست داوران که آقای عبائي میباشن، ایشون واقعا همیشه پیگیر هستن و دائما در کنار دوستان هستن که حقی ضایع نشه. ان شاء الله. در کدام کشورها استاد داوری کردن؟ في اي يعني في اي من الدول انتم يعني اصبحتم حكما فيها؟ يعني نظرا ان الدول التي زرتها تعرفني قارئا، ولكن لم ادعى محكما في دول اخرى، ولكن ادعى فيها قارئا، وربما يعني اسال في مسابقات عامه ليست مسابقات دوليه. يعني في كل دوله نزل اليها فيها مسابقات، ولكن مسابقات محلية وليست دولية. فأنا لم أدع إلى مسابقة دولية إلا في إيران، لكن الدول الأخرى أكون أثناء الحفلات في بعض الدول تعقد فيها مسابقة محلية، فأنا أكون ممن يسألون الحفظة في حفظ القرآن. بكشفرائي كمان سفر مكنان أكثر اکثر آقایونی که من میشناسم در این کشورها به عنوان قاری قرآن محسوب میشن و برای تلاوت، برای داوری در سطح بین المللی در هیچ کشوری داوری نکردم. مسابقاتشون به شکل خودی محسوب میکنن، یعنی به شکل محلی داوری میکنن، و اینها در کنارش در شبهای با قرآن که برگزار میکنن در کنارش مسابقاتی هم به عنوان داور انجام میدن. از طرف ما از جناب استاد تشکر و قدردانی بکنید. اشکرونک کثیرا علی هذه اللحظات. الله اشکرکم. و منم از شما تشکر میکنم. قنات القرآن الكريم، سیمای قرآن کریم در مصدر اشعاع و بهترین نور هست و بهترین جایگاه هست و هدایتی هست. نفخر و نسعد جميعا حين نشاهد تلاوتنا في ایران على هذه القناة. ما افتخار میکنیم که تلاوت خودمون رو در سیمای قرآن میبینیم. هذه القناة الحبيبة و دوست داشتنی، یعنی و اکثر المستمعین المصريين يحرصون على مشاهدة هذه. اكثر شنونده های قاریان مصری هستند، اکثرا میبینن و مشاهده میکنن تلاوت های. نتمنى ان تبخلوا علينا بتلاوات القراء المصريين عبر هذه القناه. دوست داریم که بخیل نباشید، تمام شخصیت های قرآنی مصر در این سیمای خوب پخش میشن. اشکرکم و الى اللقاء. شکرا. خیلی متشکر. و از شما بینندگان ارجمندی که گفتگوی بنده رو با جناب استاد دکتر عبدالفتاح علی تاروتی دیدید. ادامه برنامه رو از سالن اصلی شاهد باشید.